بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمده مئت مرہ حطت عنہ خطایاہ وإن كانت مثل الزبد البحر. جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ وبحمدی، سچ بتائیے گا یہ سبحان اللہ وبحمدی جب پڑھتے ہیں تو کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 2 سے 3 سیکنڈ. اگر آپ صبح واکنگ کرتے ہیں تو کتنے قدم اٹھائیں گے؟ تو 100 مرتبہ یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. کیوں جی؟ آپ 100 قدم نہیں اٹھائیں گے تو 100 مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے. اور حدیث کہتی ہے جو 100 مرتبہ پڑھ لے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں. جھاگ سے کیا مراد ہے؟ 24 گھنٹے یہ موجیں جو ہیں وہ کنارے سے ٹکراتی ہیں، یعنی 24 گھنٹے وہ گناہوں میں اٹا ہوا ہے. یہ 100 مرتبہ پڑھ لے حطت عنہ خطایا، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں گے تو رب تعالیٰ وہ بھی سب معاف کر دیں گے. تو کل سے انشاءاللہ واکنگ جب کریں گے تو یہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اگر آپ نے اور میں نے یہ کام شروع کر دیا تو ہمارا یہ وقت قیمتی بن گیا. اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں اور نسلوں کو بھی اس کی توفیق سے نوازے. آمین.